Schén, vykřikl stile. Odnes mě rychle k oponě. Oni mě pomůžou a auto za oponu. Amulet. Zvolala Schén. Je to ta kulka. Kulka. Zopakoval stile. Teď teprve pochopil celou hroznou podstatu této pasti a téměř do ní spadl přes varování, které mu přinesla modrá paní. Kdyby prošel oponou s kulkou v těle, aktivoval by se z ní bazilišek a on by zahynul dříve, než by stačil zaspívat obrané kouzlo. A jestli oponou neprojde, Schén se naklonila, aby mu pomohla na nohy. Odnesla ho k jejich uniciklu a posadila na sedátko a upevnila ho bezpečnostním popruhem. Stile se zoufale držel při vědomí. Naskočila na druhé sedátko a nastartovala motor. Nebezpečné dálkově řízené auto kroužilo kolem bunkru a nabíralo rychlost. Schén vyrazila prudce pryč kolmo na směr jeho pohybu. Během okamžiku jejich rychlost dosáhla 70 km v hodině. Auto nechali daleko za sebou. Jejich rychlost nebyla nikterak velká pro upravenou povrchovou komunikaci, ale na poušti vypadala nebezpečně. Než tě odvezu k doktorovi, musíme vyjmout kulku. Jak ji dostaneme ven bez lékaře, zvlášť když nemůžeme zastavit? Zabručel stile. Teď zrovna neměl nejlepší náladu, protože se současně snažil udržet při vědomí a zastavit krvácení. Drsná jízda tomu příliš nenapomáhala. Přivolám jednoho ze svých přátel, aby nám s tím pomohl. Obstarej spíš nějakého, který zastaví tu pojízdnou bombu. To by neudělali. Mohlo by to na ně přilákat nežádoucí pozornost. Nejvýše ti jeden z nich pomůže a pak hned zmizí. Potom už na autě ale nebude záležet. Ty už nebudeš mít naspěch, řekl stile. Ale já se tu mohu zdržet jen krátkou chvíli. Jen stěží zadržuji krevní oběh v noze, ale zranění je těžké a já pomalu ztrácím kontrolu. Mé rezervy jsou u konce. To znám z vlastní zkušenosti, řekla. Zastavíme hned vedle opony, takže po vyjmutí kulky můžeš neprodleně přejít na druhou stranu a použít magiik. Nemůžu pomocí kouzel uzdravit sebe sama. Modrá paní najde nějakého jiného adepta, který ti pomůže, určitě. Třeba žlutou paní. To není žádná paní. To je stará babizna. Začínal propadat v sebelítosti. Žlutá by mu snad pomohla. Dobře si pamatoval, jak si modrá paní získala na olympiádě jednorožců její přízeň, když rozpoutala v pavilonu adeptů potlesk. Tohle modrá paní opravdu uměla. Schén směřovala unicykl k oponě. Stile ji tentokrát vnímal překvapivě jasně. Zesílila snad nebo na to mělo vliv jeho zranění a následný duševní stav. Na tom ale příliš nezáleželo. Tentokrát přesně viděl, jako kdyby to bylo otevřené okno. Unicykl teď měl před vozidlem s výbušninami pěkný náskok. Nejsa však měla problém udržet krok. Na fázi byl složitější terén s množstvím stromů, potoků a keřů, které jí stály v cestě. Zpomal, Schén. Nejsa se zbytečně unaví a já ji tady budu v okamžiku, kdy přejdu, potřebovat. Schén tedy zpomalila a v zápětí se objevil jejich pronásledovatel a odřízl jim cestu. To bylo napováženou, protože to byla jediná cesta do bezpečí. Navíc se povrch stále více vlnil a přibývalo překážek. Většinou směřovali na západ, občas se mírně odchýlili k severu, podle záhybů opony, zpět k hlavnímu schluku domů. Při předchozích cestách se pohodlně vyhýbali soutěskám, lavicím, dunám a dalším překážkám a nerovnostem povrchu. Opona však všechno bezhlavě protínala napříč a to dělalo jízdu velmi obtížnou. Schén musela kličkovat kolem vysokých sloupů, přeskakovat strouhy a prodírat se sypkými dunami písku. Vozidlo s trhavinami se jich stále drželo. Bylo taky pro tento terén mnohem lépe vybaveno, mělo silný motor a široké pneumatiky s mohutným vzorkem. Tahle hazardní jízda může mít brzy za následek rozbití jejich unicyklu a pak už by neměli před svým pronásledovatelem jak unikat. Nejsa se mezitím vypořádávala s nástrahami fáze. Stile ji bezmocně pozoroval, kdykoliv se přiblížili k oponě. Neměla problémy jen s nerovnostmi terénu, ale taky s různými tvory, kteří jí blokovali cestu. Teď se zrovna musela probíjet tlupou démonů. Ti se na ní během okamžiku vrhli, jako by každý z nich byl automaticky naváděn chutí na jednorožčí maso. Nejsa by jim mohla celkem snadno uprchnout, ale musela se držet těsně podél opony a bála se o bezpečnost modré paní. Mohla se zastavit a začít s nimi bojovat. Určitě by stačilo několik z nich rozpárat a dali by jí pokoj, musela však pokračovat, aby jí stile na druhé straně neujel příliš daleko. Avšak z okolních puklin, jeskyní a kaňonů se vynořovalo stále více démonů, kteří jí postupně odřízli cestu. Šklebili se na celé kolo, dostali ji. Neisa vydala na svůj roh zoufalou výzvu. Stile dokonce ten tón slabě přes oponu slyšel, i když se teď dostala na stejnou polovinu jako on, takže ji neviděl. Přes oponu mohl vidět na fázi jen to, co se nacházelo na její opačné straně než on. Byla to velice zvláštní věc a jednoho dne ji bude muset pořádně prozkoumat. Stejně jako orákulum. To byl fenomén, který prostě existoval a neměl žádný původ ani vysvětlení. A dokázalo dokonce předvídat pro oba rámce. Neisa znovu zatroubila. Její volání se neslo divočinou. Démoni vyprskli smíchy. Zvuk jim ublížit nemohl. Stile si zoufale přál, aby byl schopen přejít na fázi a pomoci jí kouzlem, byla to ale zcela bezpředmětná myšlenka. Náhle se mezi nimi objevil osamělý vlkodlak, přivábený voláním. Divoce zavil. Jeho přítelkyně byla ohrožena. Proto hlídali kolem opony. Před tímto nebezpečím byli varováni. Byli sice rozptýleni, protože opona byla dlouhá a klikatila se na velkém území, ale nápomocný jim byly jejich ostré smysly. Odpovědělo mu štěkání dalších vlkodlaků, jejichž zvuk se rychle přibližoval. Za okamžik byli v dohledu a se zuřivou radostí se vrhli na démony. Pro tohle vlkodlaci žili, dobrý boj z dobré příčiny. Huronský smích démony rychle přešel, když uviděli, kdo přišel jednorožci na pomoc. Jejich veselí se postupně měnilo v hrůzu, protože přibíhali stále další a další vlkodlaci s ohrnutými pisky a vyceněnými tesáky, kteří se vrhali mezi ně a Neisu. Ta teď vydala veselý tón a s modrou paní stále na hřbetě vyrazila kolem opony znovu za Stilem. Hluk bitky postupně narůstal, po chvíli se však vytratil v dálce. Tentokrát si démoni svoji oběť nevybrali nejlépe. Schén dále řídila unicykl vysokou rychlostí. Uměla to překvapivě dobrým způsobem. Opona před nimi teď protínala velký dom. Museli ho obět, ale když se znovu k oponě přiblížili, Neisa tam byla a od nozderí vystřelovaly plamínky ohně. Byla už přehrátá, ale nikdy by nepřipustila, aby zůstala pozadu. Modrá paní jela opravdu zkušeně, nic neriskovala a občas Neisa radila, kterou cestu zvolit. Jednorožec se musel soustředit na běh, ale modrá paní měla na volbu trasy dost času. Neisa se soustředila na nejkratší úsek pod svýma nohama a ani nezvedala hlavu, aby se podívala, kam se vlastně řítí. Zcela důvěřovala vedení paní. Stile věděl, jaké to je. Sám kdysi závodil v maratonu a věděl, že běžící tvor se po určité době dostane do stavu, kdy už nad ničím nepřemýšlí a veškerou svou pozornost věnuje zvedání nohou a křiku přátel, kteří ho upozorňují na průběh trasy. Stile se teď začínal cítit podobně. Jeho ruce svíraly krvácející ránu a vědomí ho pomalu opouštělo. S velkým úsilím se pokoušel udržet pohromadě tělo a duši. Tělo a duši, mělo to snad nějakou souvislost s nedávnou hrou. Tenkrát zvítězil, ale teď to bylo mnohem těžší a záviselo na tom mnohem víc. Pohyblivá bomba je stále pronásledovala. Za oponou se střídaly scény, hory a potom řeka. Neisa ji musela přebrodit a od jejich horkých kopyt se zvedala oblaka páry. Pak začala plavat, protože řeka byla stále hlubší a postupně zůstala daleko za nimi. Nemohla se proměnit ve svatojánskou mušku a přeletět, protože nesla modrou paní. Unicykl se mezitím řítil vyschlým korytem téže řeky. Opona se náhle prudce stočila k jihu a minula jeskyně upírů a přes další rameno řeky je přivedla k troskám Červeného hradu. Teď spolu s Neisou běželi i další jednorožci a čistili jí cestu. Nad nimi poletovali netopíři a vyhledávali v dálce před nimi číhající problémy. O kousek dál ležel napříč přes oponu drak a spal. Když se mu postavilo 6 statných jednorožců, raději vyklidil pole a zmizel. Skupinka malého lidu, jejich denního druhu, který snášel sluneční světlo, ustoupila stranou a s údivem pozorovala podivné projíždějící procesí. Vyčerpávající závod pokračoval. A to všechno kvůli němu, uvědomil si Stile s bolestnou vděčností. Všichni tihle jednorožci, vlkodlaci a upíři podávali výkony na hranicích svých sil jen proto, aby mu pomohli zachránit život. Neisa už byla před zhroucením, její síly byly zcela vyčerpány. Stálo to vůbec za to. Její kopyta byla do ruda rozžhavená, její tělo horké. Zůstávala za ní úzká stopa spálené trávy v místech, kde její kopyta poznamenala měkký lesní koberec. K unicyklu se bočně přiblížilo nové vozítko. Zakotvilo se k němu a pokračovalo dál jejich rychlostí. Vysunula se mechanická paže a začala putovat po Stilově poraněné noze. Náhle ucítil zmírnění bolesti. Anestézie. Potom přišla dezinfekce ve formě krátkého zášlehu ultrafialového záření. Při plné rychlosti obou vozidel začal robot operovat a brzy mu kulku z tepny vyjmul. Uzavřel ránu a vstříkl Stilovi dávku umělé krve odpovídající krevní skupiny. Opravil nervová poškození na noze, takže se po odeznění anestézie žádná bolest neobjevila. Když se druhé vozidlo odpojilo, ozvalo se z něj, ochraňuj naše zájmy. A pak rychle zmizelo, nesměl tedy nikomu na Protonu prozradit, kdo mu pomohl. Když už se s Chénin přítel rozhodl pomoci, udělal to opravdu precizně. Stile věděl, že i kdyby tomu tak nebylo, stejně by nemohl do žádné nemocnice. Slíbil, že zájmy těchto strojů nezradí. Musel tedy tajemství tohoto dokonalého chirurgického zákroku uchránit před občany. To ale bylo velmi jednoduché, protože lékaře už nepotřeboval. Stále však byl na pokraji mdlob. Jeho duševní i fyzické rezervy byly zcela vyčerpány a ani dokonalý chirurgický zákrok ani umělá krev nemohou nahradit odpočinek. Schén se s unicyklem přiblížila těsně k oponě. Nejsa sebrala poslední síly a udělala to též. Sválala teď těsně vedle nich. Unicykl zpomalil, aby se obě rychlosti vyrovnaly. Pojízdná bomba se začala rychle přibližovat. Teď byly jednorožec i unicykl v ideálním postavení, odděleni jen oponou mezi dvěma světy. Skoč! Vykřikla Schén. Stile poslechl a přál si být na druhé straně. Dopadl na Nejsin horký hřbet a ruce modré paní ho rychle zachytili. Okamžitě pocítil jejich léčivou sílu. Konečně byl v bezpečí. Přes oponu Stile zahlédl, jak Schénin unicykl prudce zrychlil. Ona teď u sebe měla tu prokletou kulku a vozidlo napěchované trhavinami ji proto následovalo. Stile si ulehčeně vydechl a ztratil vědomí. Kapitola 12. Tanec. Desáté kolo turnaje už dostávalo nádech exkluzivity. Zůstávalo jen 20 hráčů a 18 z nich již jedno kolo prohrálo. Ten, kdo prohraje tentokrát, odnese si pětileté prodloužení držby. Stile teď měl další handicap, který se přidal ke kolenům, hojící se stehno. Kulka amulet mu potrhala cévy a narazila do kosti. I když zranění bylo zlé, mohlo by za jistých okolností být ještě horší. Ale když mu vzdoroval, vyčerpal téměř všechny své vitální síly. Žlutá adeptka mu sice namíchala kouzelný nápoj, který mnohonásobně zrychlil samoléčitelské schopnosti jeho těla, ale přesto bude nějakou dobu trvat, než bude opět v plné formě. Měl však před nadcházejícím kolem pouze hodinu odpočinku a tomu rozhodně nestačilo. Schén zavedla pojízdnou bombu zpět k bunkru červené adeptky a vhodila kulku dovnitř. Potom mu nadšeně popisovala, že tak nádhernou explozi ještě neviděla. Zdemolovala celý bunkr a odkryla další místnost, kde se červená obvykle ukrývala. Bohužel však byla prázdná, protože adeptka se pro jistotu během jejich útěku schovala jinam. Stile teď měl jiné myšlenky a málo času, než aby ji hned pronásledoval. Díky soustředěné péči všech jeho přítelkyň i manželky mu v tomto okamžiku bezprostřední nebezpečí nehrozilo a byl dokonce schopen zúčastnit se hry, i když se bude muset ze všech sil vyhýbat kategorii fyzično. Schén se o něj sice pečlivě starala, ale v turnaji mu pomoct nemohla. Jeho soupeřem byl tentokrát muž z jeho vlastního žebříčku, přezdívka Dráha, věk 35, mistr v běhu kategorie hráčů nad 30 let a o nic horší v jiných dráhových disciplínách. Stile by ho dokonce ani v tom nejlepším zdravotním stavu nebyl schopen porazit při běhu, skocích nebo plavání. Jeho současná kondice však byla přímo beznadějná. Naopak Dráha byl výrazně slabší v disciplínách kategorie duševno a neměl ani to nejmenší umělecké nadání. Pokud se tedy Stile vyhne kategoriím fyzično a náhoda, má vítězství prakticky jisté. Jako naschvál Stilovi připadla písmena a fyzičnu s jeho subkategoriemi se vyhnout nemohl. Rozhodl se rychle. Nahý absolutně nepřipadalo v úvahu. Nástroj taky nebyl nejlepším řešením. Dráha byl dobrý v cyklistických závodech, tenise, biliardu a dalších podobných sportech. Stroj byla o něco lepší volba. Dráha už nebyl tak vynikající ve sportech jako motocyklové závody, na rozdíl od Stila, kterému by zde poraněné stehno a neohebná kolena příliš nevadily. Zvíře, Stile byl pochopitelně vynikající žokej. Nemohl sice zcela ohnout nohy v kolenech, avšak jeho zkušenosti s koňmi a dlouholetý trénink by bohatě postačovaly. Tohle byla volba, kterou by od něj každý očekával. Proto se jí vyhnul. Místo toho volil nástroj a doufal, že Dráha taky zariskuje a nevsadí na svou nejsilnější stránku. Možná, že zvolí duševno, aby se ocitli v poli 2D, kde by místo dostihu koně cvičili a Dráha měl s cirkusovým bičem vynikající zkušenosti. Naopak v poli 2 bajty by bez nejmenších problémů zvítězil Stile, protože v kategoriích duševno nástroj se Dráha nemohl prosadit. Nevyšlo to. Skončili na poli 1 byte, fyzično nástroj, což znamenalo fyzickou hru za podpory nástroje. Stile ho však nakonec v subtabulce vymanévroval z pro něj nebezpečných oblastí a skončili u hry Bublifuk. To byla ta nejcitlivější fyzická hra, k jaké se mohli dostat. Vyfukovali mídlové bubliny pomocí slámky a posílali je na měřenou trať. Hodnotilo se množství, vzdálenost a čas, což znamenalo dostat co největší množství bublin do určité vzdálenosti v časovém limitu. Stile měl citlivou ruku a jeho bubliny byly optimální střední velikosti, ale dlouho vydržely. Naopak Dráha vypouštěl bubliny obrovské a ty praskaly ještě dřív, než se vůbec dostaly do měřeného úseku. Stile v této hře zvítězil. Opět díky svému citu při volbě herní disciplíny. Potřásli si rukama a rozešli se, zatímco dav diváků aplaudoval. Tohle nebyla vzrušující ani dramatická hra, ale bylo to jedno z posledních kol a to vždycky publikum přitahovalo. S pětiletou nadějí na prodloužení držby z toho Dráha nevyšel zas tak špatně. Stile teď měl dalších 6 hodin odpočinku na fázi před začátkem 11. kola. Počet soutěžících klesl na pouhých 11 a mezi nimi byl už jen jeden, který dosud nebyl ani jednou poražen. Ten, kdo prohraje 11. kolo turnaje, má právo na 10leté prodloužení držby. Z turnaje od jeho začátku vypadlo 1013 soutěžících.